kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, pierwszy dzień maja. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie 15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, prognoza pogody na majówkę i święto wiosny w Grecji. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było wielką przemianą i bardzo pozytywnym wydarzeniem, mówi w Trójce w 15. rocznicę akcesji Jacek Sariusz-Wolski, wieloletni europoseł, pierwszy pełnomocnik do spraw integracji europejskiej. Uważam, że to była ogromna, pozytywna zmiana polityczna, geopolityczna, gospodarcza również dla Polski. Nowy etap życia. To tak naprawdę był koniec Jałty. Dopiero to. Przedtem powoli żeśmy się wyzwalali z tego przekleństwa jałtańskiego. No wcześniej NATO też, prawda? Tak, ale to nie należy tego rozdzielać. Ja negocjowałem stowarzyszenie i akcesję i było wyraźne, że jeżeli nie będziemy w drodze do NATO, to nie będziemy w Unii i odwrotnie. Te dwie rzeczy były bardzo ze sobą powiązane. Jak gość salonu politycznego Trójki widzi to z perspektywy lat? Muszę dwie rzeczy powiedzieć, żeby być dobrze zrozumianym. Po pierwsze, bilans jest pozytywny. Korzyści są większe niż koszty. Członkostwo mogło się było odbyć na lepszych warunkach. Druga strona nie była szczodra. Nie była szczodra. Ja sam się biłem do ostatniej chwili o na przykład jeszcze w stowarzyszeniu o protokół finansowy, o finanse. Przy akcesji mieliśmy strasznie trudne rozmowy dotyczące na przykład rolnictwa, ziemi, etc. Mogło być lepiej, ale nie było źle. Mogło być wcześniej, ale dobrze, że w 2004 roku to się stało. Za godzinę w Warszawie szczyt Razem dla Europy. Z inicjatywy premiera zjawią się przedstawiciele krajów, które w ostatnich 15 latach weszły do Unii Europejskiej. Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz mówi, że szczyt będzie okazją do oceny obecności krajów naszego regionu w Unii Europejskiej. Dodał, że będzie też dyskusja o stojących przed Unią wyzwaniach. Jak zaznaczył, Europa Środkowo-Wschodnia ma podobną wizję przyszłości regionu. Która się opiera na wspólnym rynku, która się zasadza na zdrowych podstawach gospodarczych, która rośnie w siłę, która jest przykładem dla innych. Minister Czaputowicz zwrócił też uwagę, że do Warszawy przyjadą przedstawiciele 13 państw, a to niemal połowa Unii Europejskiej, zaznaczył. Innymi słowy, jest to ważne spotkanie, które pokaże, że przecież ta część Europy ma coś do powiedzenia. Mało tego, że ta wizja jest zgodna z interesem całej Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej dołączyło 10 państw. Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. W 2007 roku wspólnota powiększyła się o Rumunię i Bułgarię, a w 2013 o Chorwację. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ustawa o kasach fiskalnych online wchodzi w życie. To nie oznacza jednak, że od dziś takie kasy muszą być używane. Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek wyjaśnia, że obowiązek posiadania kas podłączonych do internetu będzie wprowadzany stopniowo. W pierwszej kolejności od początku następnego roku z kas fiskalnych online powinny korzystać warsztaty samochodowe, a także stacje benzynowe. W połowie 2020 roku to jest gastronomia, hotelarstwo, a także sprzedaż węgla. W kolejnym okresie, czyli od 1 stycznia 2021 roku, kasy online powinny już obowiązywać w gabinetach kosmetycznych, a także w gabinetach stomatologicznych, także w branży budowlanej oraz prawniczej. Paweł Jurek tłumaczy, że wprowadzenie kas, które natychmiast prześlą do administracji skarbowej informacje o transakcji, to ciąg dalszy walki z szarą strefą. W serwisie teraz prognoza pogody na majówkę. Niestety dla niektórych majówka szykuje nam się deszczowo. No nie będą to opady ciągłe czy bardzo intensywne. Będą to opady przelotne, są one praktycznie możliwe każdego dnia majówki w całym kraju. Jak mówiła na antenie Trójki dyżurna synoptyk Katarzyna Ścisłowska, o ile jeszcze dzisiaj temperatura będzie dosyć przyjemna w granicach 15-18 stopni, to potem spadnie. Od czwartku będzie robiło się coraz chłodniej. Początkowo ochłodzi się na północy kraju, potem niestety już w całym kraju będzie, no można powiedzieć, jak na ten czas dość chłodno, miejscami 9-10 stopni, tak maksymalnie może do 12. W przyszłym tygodniu rewolucji w pogodzie nie widać, dodała synoptyk. Grecy świętują 1 maja nadejście wiosny. Tradycyjnie tego dnia wyplata się wianki z polnych kwiatów. To stary zwyczaj, mający korzenie w starożytności. Grecy spędzają ten dzień na świeżym powietrzu, organizują pikniki, wycieczki poza miasto i obowiązkowo zbierają kwiaty, z których następnie wyplatają wianki. Wasiliki, mieszkanka Aten, opowiadała mi, że od dziecka uwielbiała 1 maja, bo było to święto kwiatów. Zazwyczaj była już ładna pogoda. Ubieraliśmy bluzki z krótkimi rękawkami i biegliśmy na łąki zbierać maki, stokrotki i pletliśmy piękne wianki. Wasiliki tłumaczyła, że kwiatowe kompozycje wiesza się później na balkonach i drzwiach domów, gdzie pozostają do 23 czerwca. To radosna zabawa dla dzieci i przyjemny sposób na spędzenie czasu dla całej rodziny. W różnych regionach kraju panują też odmienne zwyczaje związane z tym świętem. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. A teraz już Trójce. Czas na serwis sportowy. Adam Malecki. Po emocjach w Londynie, oczywiście w piłkarskiej Lidze Mistrzów, Tottenham przegrał 0-1 z Ajaxem Amsterdam. Dziś temperatura wrzenia będzie odczuwalna na Camp Nou. To tam Barcelona podejmie Liverpool. Po jednej stronie Leo Messi, Suarez, po drugiej ofensywny trio z Egipcjaninem Salahem na czele. Siła rażenia The Reds jest zdumiewająca, mówi Maciej Szczęsny, ekspert TVP Sport. Z przodu w drużynie Liverpoolu jest coś na kształt maszyny złożonej z trzech znakomicie uzupełniających się trybów, bo nie trybików, bo i Firmino, i Mane, i Salah to wspaniali napastnicy, którzy świetnie się rozumieją, świetnie się uzupełniają, oni taką czutkę mają. Jeden drugiego czyta w lot po prostu. Natomiast Barcelona, może to nie jest drużyna aż tak pełna wybitnych piłkarzy w ofensywie, jak jeszcze 3-4 lata temu, no ale choćby obecność Suareza i to, jak świetnie nie uzupełnia Messiego, powoduje, że też trzeba patrzeć na Barcelonę jako na zespół, jako na poszczególne formacje, które są po prostu jednymi z najlepszych w Europie, jeśli nie na świecie. Początek meczu Barcelona-Liverpool o 21:00. Pół godziny wcześniej o 20:30 kolejne emocje siatkarskie. Poznaliśmy mistrzynię Polski, to Łódzki Klub Sportowy. Czekamy na mistrzów. W drugiej odsłonie finałowej Oniko Warszawa podejmie na torwarze Zaxę Kędzierzyn-Koźle. W pierwszym spotkaniu wygranym przez Zaxę były emocje, był tiebreak, choć bardziej niż o pięknej i efektownej grze po meczu mówiło się o kontrowersjach i błędnych decyzjach sędziego. Czas znowu skupić się na rywalizacji sportowej, mówi Maciej Muzek. Już odrzucając na bok, odkładając na bok wszystkie te sprawy z sędziami, challenge'ami, gwizdaniem i tak dalej, będziemy grać u siebie. Mam nadzieję, że to będzie duży atut. Także no myślę, że tutaj to nie będzie na pewno jednostronna walka. Bo też cel się nie zmienia. O co walczą warszawianie, przypomina trener Stefan Antiga. Złoto, złoto, złoto. Gramy, żeby wygrywać złoto. Czas także na walkę o brązowy medal. Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Wartą Zawiercie. Jest o co grać, przekonuje Marcin Waliński z Warty. Wiadomo, co mamy do wyczerpania, więc wydaje mi się, że i my, i Jastrzębie są na tyle zmotywowanym zespołem, tak samo jak i my, żeby ten po prostu medal zdobyć. Początek meczu o brąz o 17:30, a o 17:00 kolejny sport w Trójce. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Możliwe przelotne opady deszczu na południowym wschodzie, burze z gradem, a w górach może sypać śnieg. Dziś na termometrach od 14 stopni w Gdańsku do 19 w Bydgoszczy i Toruniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 12 godzin polskiej muzyki. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Będą niespodzianki? To się okaże. Możemy powiedzieć tylko, że warto czekać. Polski Top Wszechczasów, wydanie 12. 2 maja. Od 9 do 21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron. Piotr Metz. Piotr Stelmach. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na... Electronics Show. Targi sprzętu elektronicznego. Będzie mnóstwo atrakcji. Na przykład degustacje kawy, pokazy baristów. Kogo? Baristów, takich co kawę robią. A to jak oni są specjalistami od kawy, to nie powinni się nazywać kawalerowie? A jakby była kawa i czekolada, to się powinno nazywać kawalkada. No, w sumie. Kawalkada technologicznych wrażeń na Electronics Show. MediaMarkt razem z Philips zapraszają do strefy kawy z ekspresem Philips z innowacyjnym systemem LatteGo. Ptak Warsaw Expo od 10 do 12 maja. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Sześć nagród Grammy otrzymał album 21, z którego pochodziła ta piosenka. Adele. Przypomnę, że Thriller Michaela Jacksona otrzymał 7 nagród Grammy. Sama Adele tak mówi o tej piosence. To reakcja na słowa po rozstaniu się z moim partnerem życiowym, na słowa, że od teraz moje życie stanie się nudne oraz na jego opinię, że jestem słabą osobą, kiedy nie tkwię w żadnym związku. Czułam się w związku z tym bardzo obrażona, więc napisałam piosenkę w stylu Odczep się ode mnie. Adele, 20 minut po 9. Fantastyczny, taneczny utwór, który można po prostu wszystko robić. Ach, rozmarzyłem się troszkę. Donna Summer i nagranie bardzo, bardzo stare, bo z 79 roku, czyli mające aż 40 lat. Słuchacz napisał, panie Hirku, może coś w związku z rocznicą tragicznego wydarzenia w Bolonii sprzed 25 lat. Tak, ale sądzę, że Ayrton Senna, który wtedy zginął w trakcie wyścigu Formuły 1, nie chciałby, żeby grano smutno, bo to był bardzo wesoły człowiek, trzykrotny mistrz świata, wielki i wspaniały kierowca, no i przede wszystkim bardzo, bardzo pogodny człowiek. Ayrton Senna zginął 25 lat temu podczas wyścigu Formuły 1 w Bolonii. Tym utworem wspomniałem Artona Sennę. A tak przy okazji, to teraz Państwo podróżują, ponieważ tak zwany długi weekend. Proszę zdjąć nogę z gazu, ponieważ policja ma teraz bardzo dużo nowych środków technologicznych i właśnie ich rozwój spowoduje, że też ograniczone są tak zwane zdolności negocjacyjne. To tylko tyle, proszę sobie wziąć tę uwagę do serca i jeździć zgodnie z przepisami. Będzie nam zawsze łatwiej. Autopromocja. Ciekawe miasta zawsze były inspiracją dla artystów. Dziś o 16 zabierzemy Państwa w muzyczną podróż po Europie. Posłuchamy piosenek z krajów Unii Europejskiej oraz utworów o najpiękniejszych zakątkach Starego Kontynentu. Wcześniej o 13 z pikniku europejskiego w warszawskich Łazienkach nadamy muzyczną pocztę UKF. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. A my z Łazienkami się połączymy w ostatniej godzinie naszej audycji, czyli po 11. A teraz proszę Państwa, zapraszam na łąkę. Czy wiedzą Państwo, że na jednej z nich spotkamy 60 gatunków roślin i może na niej zamieszkać aż 300 gatunków zwierząt? Zobaczymy tam motyle, pszczoły, trzmiele czy małe ssaki, na przykład jeże, ale nie tylko. Wyjątkową łąkę znalazła Elżbieta Korczyńska. Łąka. Od wieków była natchnieniem artystów, uwieczniano ją na obrazach i w literaturze. Bolesław Leśmian w swoim poemacie Łąka tak określił jej niezwykły urok. Przyszła sama nieskończoność, by popatrzeć w mą zieloność. Popatrzyła i odejść nie chciała z powrotem. Takim mieszczuchom jak ja zazwyczaj kojarzy się ona z wakacyjnym wypoczynkiem w pięknych okolicznościach przyrody. Tymczasem okazuje się, że łąkę możemy mieć w mieście i to w zasadzie wszędzie. Tak naprawdę w każdym miejscu, w którym jest odrobina ziemi. Mówi Maciej Podyma z Fundacji Łąka. Można zrobić to i w donicy, na dachu, na torowisku tramwajowym, przy drodze. Fundacja Łąka już od 5 lat namawia Polaków do zastępowania łąką trawników. A na czym polega wyższość łąki nad trawnikami? Można sobie przypomnieć obrazek, tak naprawdę pewnie każdy z nas miał, że o 6 rano pojawili się kosiarze przy naszych domach, kosili i hałasowali, wzbudzali tumany pyłu. To jest obrazek, który widzimy do końca października. Tak, trawniki. Musimy kosić, musimy podlewać, musimy nawozić. Nie dają jedzenia dla zapylaczy, no bo nie kwitną tak pięknie kolorowo jak rośliny łąkowe. No a łąki kwietne kosimy tylko 2 razy w roku lub nawet raz w zależności od mieszanki, jaką dobierzemy. Mniej kosztowne niż utrzymanie trawnika. Według Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, gdzie powstało właśnie 10 hektarów łąk kwietnych, 6-krotnie spadły koszty utrzymania tych terenów. Nie musimy podlewać, nawozić, używać pestycydów, no i mamy mnóstwo jedzenia dla pszczół, motyli, innych zwierząt, które korzystają z łąki, nawet ptaków, które korzystają z ziaren. Kiedy już zdecydujemy się na posadzenie łąki, mamy wiele możliwości. Są jednoroczne lub wieloletnie. Są niskie, wysokie, średnie. Można wybrać jeden konkretny kolor. Czerwony, biały, niebieski, fioletowy, pomarańczowy, żółty. Można dobrać i stworzyć roślin, które kwitną po prostu w tych konkretnych kolorach. Zazwyczaj robimy miks, żeby jak najwięcej było różnych kwiatów, bo to jest sama frajda. Są też łąki do zadań specjalnych. Na przykład łąka antysmogowa. Stworzyliśmy mieszankę, która jest dostosowana do tego, żeby jak najlepiej wyłapywać pyły pochodzące z dróg. Bo w Warszawie przykładowo około 50% pyłów, które znajdują się w naszym powietrzu, pochodzą z transportu. Naszym pomysłem jest wykorzystanie tych miejsc, które są najbliżej drogi, czyli właśnie pasów środkowych, pasów, które znajdują się po bokach i tam zastosować rośliny, które mogą wytrzymać w tym miejscu, a dwa jak najlepiej wyłapują pyły. Mają szorstkie liście, włochate i z dużą ilością wosku, a najlepiej, żeby jeszcze były dość wysokie. A czy takie łąki antysmogowe już się pojawiły w Polsce? Tak, pierwsze pojawiły się w Krakowie, teraz w Białymstoku, w Warszawie. Łąka antyklaszczowa. Dużo osób jakby zarzuca łąką, że są siedliskiem kleszczy. No tak trochę na przekór, a to zrobimy jeszcze. Pomyślimy o tym, które rośliny mogłyby właśnie być takie typowo antykleszczowe. No i na szczęście była taka lista wybranych przez naukowców konkretnych roślin. Z nich wybraliśmy i teraz testujemy. A jakie łąki w Polsce cieszą się największym powodzeniem? Łąki, które są przy terenach betonowych takie no, nieoczywiste miejsca, czyli na przykład właśnie wąskie pasy przy drogach. Gdy ktoś stoi w korku i może sobie obserwować, jak ona się zmienia, jadąc do pracy, to mamy dużo takich sygnałów, że właśnie no, wielu osób to było dla nich coś takiego no, rozrywkowego wręcz. Chcielibyśmy opracować mieszankę taką, która bardzo dobrze przepuszcza wodę, bo mamy problemy z podtopieniami w miastach ostatnio, bo nagle spada bardzo dużo wody i wtedy systemy kanalizacyjne nie dają rady odprowadzić wody, więc tereny zielone mogą pełnić rolę takiej swoistej gąbki. W porównaniu do trawnika, taka normalna łąka kwietna chłonie dwa razy więcej wody w ciągu godziny niż trawnik, a my chcielibyśmy jeszcze podbić właśnie ten parametr, żeby jeszcze więcej wody była w stanie płonąć. No i też taka łąka jedna, to taka muzealna, czyli taka, w której by się znajdowały gatunki naprawdę bardzo zagrożone. Wyobrażamy sobie, że osoba zainteresowana wysiewałaby ją sobie przy domu. No i to byłby taki swoisty bank genów dla przyszłych pokoleń, że jeszcze by te rośliny przetrwały, bo dużo roślin niestety już wymiera i niedługo nie będzie ich w naszym krajobrazie. Zgadzam się. Absolutnie się zgadzam. Z panem Maciejem Podymą z Fundacji Łąka rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Zainteresowanym polecam stronę www.laka, czyli łąka pisane bez polskich znaków, .org.pl, czyli www.laka.org.pl. A ja zapraszam państwa teraz na koncert. Coachella, you ready? Let's go get on. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, I still don't understand just how you look at doing no one else can. Drop it. Friend so quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. You ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. The beat in my heart's just when I'm with you. I still don't think the same. Just how you love could do, no one else can. Homecoming Live Album, Beyoncé Knows, czyli powrót w jej ojczyste, rodzinne strony. Płyta znakomita, do tego ten chór gospel, orkiestra Dęta, no po prostu wszystko to brzmi absolutnie cudownie. Skoro o koncertach mowa, to mamy dla państwa zaproszenia na niedzielę 5 maja na godzinę 25. Odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert profesora Jacka Kowalskiego z zespołem w repertuarze pieśni Stanisława Moniuszki oraz inne utwory z epoki w nowych opracowaniach. Zatem jeśli państwo chcą do nas dołączyć w niedzielę o 20 do studia imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie na koncert profesora Jacka Kowalskiego z zespołem. Zapraszamy niezwykle serdecznie. Wystarczy zadzwonić, numer kierunkowy 22, a później to już z górki 7 trójek, 22, 7 trójek. Mogą Państwo teraz dzwonić w sprawie zaproszeń na koncert profesora Jacka Kowalskiego z zespołem. A my pozostajmy jeszcze przy muzyce koncertowej. Put on your red shirt. Nile Rodgers. I tak właśnie będzie 26 czerwca na Stadionie Narodowym w Polsce, kiedy Nile Rodgers wystąpi jako, nazwijmy to, przedwykonawca, czyli support przed Philem Collinsem. To naprawdę będzie świetny koncert i już teraz Państwa niezwykle serdecznie na niego zapraszam. Za 15 minut 10, to teraz w takim razie zapraszam Państwa na bardzo słoneczne rytmy. A, i pomyślałem sobie tak teraz bardzo ciepło o Michale Olszańskim, który lubi tego typu właśnie piosenki. Bye. 2016 roku ukazała się płyta Quantic Presenta Flowering Interno 1000 Watts. Quantic to brytyjski multiinstrumentalista, producent, DJ, który mieszka w Nowym Jorku na Brooklynie i tam sobie pracuje, nagrywa różne rzeczy. Naprawdę nazywa się William Holland i robi właśnie takie bardzo słoneczne rzeczy, w sensie muzycznym słoneczne, a ten album to jest absolutnie hołd dla dubu. Dobrze, to teraz mamy już 9:50. Vlogowskaz. Czyli czas dla Gabrieli Darmetko. Konrad, Łukasz i Jakub to trójka przyjaciół, która odwiedza miejsca, od których przeciętny człowiek woli trzymać się z daleka. To, co tam zobaczą, prezentują na kanale Urbex History. Japonia. 11 marca 2011 roku. W wyniku trzęsienia ziemi i fali tsunami dochodzi do serii wypadków jądrowych w elektrowni atomowej Fukushima Daiichi, powodując katastrofę nuklearną. Jedną z największych na świecie. Po 8 latach od katastrofy docieramy na miejsce, aby przedstawić Ci historię awarii reaktorów oraz przekazać prawdę o skażonej strefie. Miejsce jest o tyle ciekawe, że ze względu na wszystkie opuszczone miejsca, jakie zwiedziliśmy na świecie, tam wszystko zostało praktycznie nietknięte. Konrad Niedziółka. Jakieś miejsce zostaje opuszczone w Polsce, w Niemczech czy na przykład na Ukrainie, to ono niszczeje po kilku miesiącach czy latach. W Japonii natomiast nie ma czegoś takiego. Tam jeżeli coś jest opuszczone, dalej należy do kogoś, więc to miejsce trzeba zostawić takim, jakie jest dalej. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś zostawił kartkę z kalendarza 8 lat temu, to ta kartka z kalendarza będzie wisiała dalej. Do tej pory trwa akcja dekontaminacyjna, czyli są miejsca, w których jasne to promieniowanie jest podwyższone, ale z racji tego, że Japończycy dalej cały czas walczą z tym, żeby oczyścić ten teren, większość tej strefy, która 3-4 lata temu była niedostępna, do której nie można było wejść, w tym momencie jest jak najbardziej swobodna do zamieszkania. Jest jeszcze dalej strefa czerwona, która nie wiadomo, czy będzie zamieszkana. Tam promieniowanie jest dużo, dużo wyższe od normalnych dawek, ale przejeżdżaliśmy tam samochodem przez drogę numer 6, która przecina sam środek strefy czerwonej. Wyciągnęliśmy dozymet przez okno i to promieniowanie było zdecydowanie dużo wyższe, ale też nie było jakoś takie straszne, więc nie będziemy świecić w nocy. Na mnie największe wrażenie, można powiedzieć, że zrobiła hitlerowska torpedownia. Łukasz Dąbrowski. To może nie tyle, że samo miejsce w Budzi jest jakieś, jakbym to powiedział, wiele rzeczy do zobaczenia, bo tak naprawdę to są już zwykłe szkielet dawnej tej torpedowni, ale samo dostanie się na tą torpedownię i to, ile nam sprawiło to trudów. Przede wszystkim musieliśmy opracować plan, jak się tam dostać. Musieliśmy z miasteczka obok wypożyczyć kajaki, podpłynąć na tą torpedownię. To trwało około godziny, co już i tak byliśmy zmęczeni z tym całym sprzętem, kamerami, ze wszystkim. Potem trzeba było jakoś wejść, no i w końcu to jeszcze nagrać. Samo wejście też nie było łatwe, bo tam nie ma normalnego wejścia, więc musieliśmy się wspinać po linie. I historia tej torpedowni, że Niemcy wystrzeliwali tam właśnie torpedy w stronę Helu. I to nie były torpedy, które miały niszczyć, tylko tam testowano napędy tych torped właśnie na wypadek wojny, bo to była zatoka. Więc te torpedy zostały wystrzeliwane, na Helu byli ludzie, którzy je zbierali i w ten sposób zbierano dane z tych torped. Kiedyś w ogóle jeszcze na tą torpedownię prowadziły tory kolejowe, gdzie normalnie można było wtedy przejść, dowieźć cały załadunek, no ale no niestety teraz został zwykły szkielet, który można oglądać na przykład z Babich Dołów, z plaży. Odwiedzacie też miejsca, powiedzmy, nawiedzone albo takie, wokół których krążą różne dziwne legendy. Jak to jest odwiedzać takie miejsca w nocy? Dużo zależy od podejścia. Można powiedzieć, że jestem osobą dosyć sceptyczną, jeżeli chodzi o kwestie duchów i różnych nawiedzonych rzeczy. Chłopaki są trochę bardziej nakręceni, jeżeli o to chodzi. Ale cała nasza specyfika kanału polega na tym, że opowiadamy historię miejsc. Jeżeli wokół jakiegoś miejsca chodzą legendy, mity albo opowieści o tym, że dane miejsce jest nawiedzone, to staramy się właśnie przekazać całą tę legendę albo właśnie opowieść o tym konkretnym miejscu, że jest nawiedzone, więc robimy właśnie w klimacie właśnie nawiedzonego miejsca, ale w kilku miejscach, w których byliśmy właśnie parę razy, można powiedzieć, że można dostać gęsiej skórki, szczególnie jeżeli uruchomi się wyobraźnia i zacznie się myśleć o tym, że okej, tutaj idziemy przez piwnicę nawiedzonego żłobka, zaraz sobie przypominasz wszystkie horrory, uświadomia sobie, że jesteś na totalnym odludziu, 600 km od domu, dookoła ciebie nie ma nic. Jeżeli ta wyobraźnia zacznie rzeczywiście pracować, to okej, czasem jest lekko creepy. Uch, powiało grozą troszkę w pewnym momencie. Powiem Państwu, że byłem w tej torpedowni. Niesamowite przeżycie. Gabriela Darmetko i Vlogowskaz. Mam jeszcze dla Państwa zaproszenie na imprezę, która będzie we Wrocławiu. 26 kwietnia ruszyła sprzedaż biletów na ekskluzywną projekcję nagrodzonego w ubiegłym roku na festiwalu w Sundance filmu Monsters and Men. Znakomity obraz, jeśli Państwo nie widzieli, która odbędzie się 9 maja w Dolnośląskim Centrum Filmowym przy ulicy Piłsudskiego 64A we Wrocławiu. Po seansie każdy, kto kupi bilet, będzie mógł uczestniczyć w dyskusji o filmie oraz dostanie zaproszenie na afterparty z setem DJ-skim. Projekcja filmu w DSF-ie to pierwszy dzień dwudniowego wydarzenia Czarna Ameryka, jedynego w Polsce poświęconego wyłącznie afroamerykańskiej kulturze. 10 maja we wrocławskim klubie Nietota kontynuacja wydarzenia tributu Jay-Z Party z muzyką rapera Jay-Z. Jeśli Państwo chcą zaproszenia na to wydarzenie, mamy 4 podwójne. Adres czarny@polskieradio.pl. Za 5 minut 10. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi.